İşte biz bu güzelliği yakalamak, o ezan okumadaki eksiklikleri bertaraf etmek için görev başında olan arkadaşlarımız için bu konuda güçlüğünü ispat etmiş değerli hocalarımızın nezaretinde onları güzel ezan okuma kursuna alıyoruz. 20 kişi civarında bir sınıfımız var. İşte bir aylık süresi olan bir kurs. Tabii bu yeterli bir süre mi? Değil tabii ki. Yani bir güzel bir farkındalık olması açısından en azından o kirli namelerin izole edilmesi açısından efendim ezanda nerelerde neler yapılabilir? Nasıl nameler eşliğinde ezan okunabilir? Onun anlatımı burada söz konusu bu bir aylık zaman zarfında. Okunan ezanın hoş bir seda ile okunması gönüllerdeki manevi duyguyu cuşu huruşa getirip o insanların manevi bir atmosferde Allah'a kullukta daha aktif hale gelmesi önemlidir. İlerisi için ne yapılabilir? Bunun anahtarını vermek bir nevi. Çünkü bir ay içerisinde bütün makamlarda bu işi öğrenmek böyle çabucak olacak bir hadise değil. Camilerimiz çok sık aralıkla yapılmış. Aslında gönül ister ki ihtiyaç oranında olsun. Tabii sık aralıklı olan camilerimizdeki okunan ezanların zaman zaman ses karışıklığına sebebiyet verdiği ve bazı ezan okuyanların seslerinin ve makamlarının uygun olmaması gibi bir durum bazı haklı şikayetlere sebebiyet vermektedir. Elbet gönül arz eder. Herkes güzel ezan okusun. İkindin okunan rast ezan, akşam okunan segah ve yatsı okunan Hicaz ezandan müteşekkil bir kurs. Ve bunun yanında efendim kâmetin doğru yapılması, kâmet telaffuzlarının düzeltilmesi noktasında çalışmaları içeren bir kurs.